وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا. کیا دیکھتے ہیں؟ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ, کہ وہ چیز جو آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے وہ بالکل سچی ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اور وہ راہ دکھاتی ہے طرف راستے کے زبردست تعریف والے کے, یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یہاں یرا کا لفظ استعمال ہوا ہے. یرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا, رؤیت, اور یہاں محض آنکھ کا دیکھنا نہیں بلکہ دل سے دیکھنا مراد ہے. رؤیت بصری نہیں, رؤیت قلبی مراد ہے. اور دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, بصیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, حقیقت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, سچائی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کون؟ الذین اوت العلم, وہ لوگ جو العلم دیے گئے. اس سے مراد پہلے نمبر پر صحابہ کرام یا اہل ایمان ہیں یا پچھلے اہل کتاب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی تعلیمات کو دیکھ کر فوراً پہچان گئے تھے کہ یہ رب کا کلام ہے. جیسے ورقہ بن نوفل نے پہچانا, جیسے نجاشی نے پہچانا, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانا, جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانا, جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانا, کہ حق سامنے آتے ہی کچھ دیر نہیں لگائی پہچان گئے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, جن لوگوں کو علم دیا گیا, اور اس علم سے مراد محض کتابوں کا علم ہی نہیں. اگرچہ ورقہ بن نوفل کے پاس کتابوں کا علم تھا, نجاشی پچھلی کتابیں جانتا تھا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو تھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی, آپ کی سچائی اور دیگر چیزوں کی گواہی دیتے تھے. وہ جانتے تھے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے, اور جو بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت واقعہ کے مطابق ہے. اور دوسرے معنوں میں پھر اس سے مراد وہ سب لوگ ہو سکتے ہیں جن کو علم حقیقی کی روشنی عطا ہوئی, خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا کوئی بھی سلیم الفطرت لوگ ہوں جو اشیاء کو آبجیکٹولی دیکھتے ہیں, بغیر باعث ہوئے, بغیر کسی تعصب کا شکار ہوئے, جو کسی بھی ضد, ہٹ دھرمی اور اناد کا شکار نہیں ہوتے, خواہ وہ کسی بھی دور سے تعلق رکھتے ہوں, جو فطری طور پر کائنات کی نشانیاں دیکھ کر اس کے بنانے والے کو پہچانتے ہیں, خواہ وہ اس کا اصل نام نہ بھی جانتے ہوں. تو جب انہیں کوئی پیغمبر آ کر اصل علم دیتا ہے تو وہ فوراً ہی پہچان لیتے ہیں کہ ہاں, یہ تو اس نے ہمارے دل کی بات کی, یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہی حقیقت ہے, یہ تو فطرت کے عین مطابق ہے, اس کو تو عقل بھی مانتی ہے, اور یہی دراصل فائدہ مند چیز ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ, اہل علم, سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ, انہوں نے جب کلام الہی کو دیکھا, سنا, پہچان گئے کہ یہ بالکل سچی بات ہے. اور انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں پہچانا کہ یہ سچی بات ہے اور یہ وحی الہی پر مبنی ہے, بلکہ وہ اس کی آمد کا مقصد بھی سمجھ گئے. اور وہ کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, کہ یہ عزت والے, غلبے والے, تعریف والے رب کا راستہ دکھانے کے لیے آئی. کیونکہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں نا, ایک وہ ہے کہ جو علم کی بنا پر اتنا تو مانتے ہیں, جیسے کیتھ مور نے مانا تھا کہ ہاں, میرے سے پہلے تو یہ امبریولوجی کا ایسا علم کسی کے پاس نہیں تھا, اگر قرآن میں یہ 1400 سال پہلے سے لکھا ہے تو پھر یہ وحی الہی پر مبنی ہے. لیکن اس کا یہ ماننا ادھورا ماننا تھا, کیونکہ دوسرے درجے کے ماننے کو اس نے اہمیت نہ دی کہ پھر یہی تو اصل راہ دکھانے والی کتاب ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو کسی شخص کے لیے صرف اتنا ماننا کافی نہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس حد تک تو بہت سے لوگ مانتے ہیں, لیکن اصل اہل بصیرت کون ہے؟ اصل سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ جو اس پوری آیت کو مانے تو ہدل للمتقین بھی ہے، یہ ہدایت دینے کے لیے بھی آئی ہے، یہ رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے. یعنی عقل مند لوگ وہ ہیں جو اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے کو بھی پہچانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن اس رستے کی طرف لے جاتا ہے جو اللہ کا راستہ ہے. کون ہے اللہ؟ جو عزت والا ہے، جو قابل تعریف ہے. آج آپ دیکھیے کہ ایسے اہل علم کتنے ہیں کہ جن کا اس قرآن کے ساتھ اس درجے کا تعلق ہو. ہمارے معاشرے میں بہت سے اہل علم پائے جاتے ہیں، وہ زبانی اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ اس کی طرف سے آئی ہے، ہم مانتے ہیں یہ سچی ہے، یہ قابل عزت ہے، لیکن اگلے درجے میں داخل نہیں ہوتے کہ یہ تعریف والے رب کی طرف لے جانے کے لیے آئی ہے، اس تک پہنچاتی ہے، اور صرف اس تک نہیں، اس کے راستے پہ چلانے کے لیے آئی ہے. الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کا علم دیتی ہے، وہ ایک خاص لائف سٹائل بتاتی ہے جو خالق کائنات کو اختیار کرنا پسند ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ اس آیت سے ایک اور بڑی اہم حقیقت پتہ چلتی ہے. اصل علم کون سا ہے؟ جو انسان کو خالق کی پہچان دے، جو خالق کی منشا اور مرضی معلوم کرنے کا حوصلہ بخشے، اور اس رستے پر چلنے کی بھی توفیق ہو. انما یخش اللہ من عباده العلماء، جن کو خدا اور آخرت کی معرفت حاصل ہو. ورنہ محض کتابیں پڑھ لینا اور کئی کئی والیوم چاٹ لینا، خواہ دین کے علم کے ہوں یا دنیا کے علم کے، محض اس کام کا نام علم حاصل کرنا نہیں. اسلام میں علم ہے ہی وہ جس سے خدا اور آخرت کی پہچان ہو، حقیقت کی طرف رہنمائی ہو، اور ایسی پہچان جو ہمیں وہی بن جانے دے جو ہمارے رب کو بننا مطلوب اور مقصود ہے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. یہ کافر لوگوں سے کہتے ہیں، وقال الذين كفروا، کیا کہتے ہیں؟ هل ندلكم، ہم بتائیں تمہیں کیا؟ على رجل، ایک شخص کے بارے میں. کون سا شخص؟ ينبئكم، جو بڑی عجیب خبریں دیتا ہے. کیا کیا ہیں وہ عجیب خبریں؟ اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. انکم لفی خلق جدید، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، معلوم نہیں یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وللذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، نہیں اسے کوئی جنون نہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں یا مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے اہل علم اور اہل ایمان کا قول تھا، ان کا طرز عمل تھا، اب یہاں اہل کفر کا قول ہے، منکرین آخرت کی بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو بہت حقیر سمجھنے لگے، ہر بات کا مذاق اڑاتے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آخرت کے بارے میں ان کا یقین نہ ہونا، آخرت کا خوف نہ ہونا. اور یہ حقیقت ہے کہ جس بھی انسان کے اندر آخرت کی پکڑ کا خوف نہ ہو، اس کا انداز اور اس کا رویہ نان سیریس ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی حقیقتوں کے بارے میں غیر سنجیدہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہی نہیں کہ میری پکڑ ہوگی، اس لیے وہ جو دل میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے. تو یہاں ان مشرکین مکہ کے انداز سے بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو کس طرح مذاق اڑانے کے انداز میں اور تحقیر کے انداز میں بات کرتے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ، بتائیں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کر کے کیا کہتا ہے؟ کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے. بڑی عجیب و غریب خبر ہے، ناقابل فہم خبر ہے کہ مزق تم کل ممزق، مزق تم کلش جو ہے یہ میم زے قاف سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں چیرنا، پھاڑنا، ٹکڑے کرنا، اور کل ممزق کہ انسانی جسم کا ریزہ ریزہ ہو کر الگ ہو جانا، یعنی ایک انسان جو بالکل مٹی میں مل چکا ہوگا، چور چور ہو چکا ہوگا، وہ پھر نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. بڑی حیرت کی بات ہے، اور یہ حیرت کے ساتھ تحقیر کا انداز بھی ہے کہ انکم لفی خلق جدید، کہ جب تمہارا ظاہری وجود باقی نہیں رہے گا تو پھر نئی شکل و صورت تمہیں دی جائے گی. تو یہ استہزاء اور مذاق کا انداز تھا، اور پھر ساتھ ہی مزید باتیں بناتے کہ پتہ نہیں جھوٹ بولتا ہے، پتہ نہیں اسے جنون لاحق ہو گیا ہے، یہ نئی نئی خبریں ہمیں دیتا ہے. کوئی ایک بات تو ضرور ہے کہ یا تو اس کا دماغ چل گیا ہے یا اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کر رہا ہے. اس پر پھر ان کی بات کی تردید کی گئی، اور بڑے واضح انداز میں تردید کی گئی، جیسے آپ تردید کا انداز پیچھے دیکھ رہے ہیں اسی قسم کا. یعنی پچھلی تردید کس کے بارے میں تھی؟ لتأتینکم، کہ قیامت ضرور آئے گی، اور یہاں صرف قیامت ہی نہیں آئے گی بلکہ تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا. کیونکہ وہ کیا نہیں مانتے تھے؟ نمبر ایک قیامت کا آنا نہیں مانتے تھے، نمبر دو قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہونا، مرنے کے بعد، مٹنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا ان کے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا. تو فوراً جواب دیا گیا، اور بہت مؤثر انداز میں جواب دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن امراض کی تشخیص تم فرما رہے ہو ان میں سے کوئی بھی درست نہیں، ساری مرض تمہارے اپنے اندر، تم عذاب میں گھر چکے ہو، تم ایسی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہو جہاں سے پلٹنا بھی ممکن نہیں، بہت دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہو، فی العذاب والضلال البعید کا شکار ہو چکے ہو. عذاب یہاں دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا. دنیا کا کیا؟ جس کو قرآن پاک میں بارہا بے چین کر دینے والے شک سے تعبیر کیا ہے. قرآن پاک کی کچھ اور آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایک طرف وہ انکار کر لیتے تھے لیکن دوسری طرف شدید بے چینی کا شکار ہو جاتے. کسی بھی انسان کا مسلسل بے چینی میں رہنا اور مسلسل شک میں رہنا اور ایک الجھاؤ میں رہنا، یہ کیا عذاب کی قسم نہیں؟ اور اگر یہاں آخرت کا عذاب مانا جائے تو فرمایا وہ تم سے کچھ دور نہیں، اس انکار کی بنا پر تم جس انجام کو پہنچنے والے وہ دور نہیں. وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ وہ صحیح سوچ سے محروم ہو جائے، کیونکہ سوچ پر ہی تو انسان کے سارے عمل کا دار و مدار ہے. اگر ایک انسان کی سوچ بگڑ گئی سب کچھ بگڑ گیا. ان مشرکین مکہ کی سب سے بڑی بدقسمتی اور خرابی کیا تھی؟ کہ ان کی سوچ درست نہ تھی. فرمایا بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو مانتے نہیں، فی العذاب، وہ عذاب میں ہیں. کون سے عذاب میں؟ نمبر ایک دنیا کے، دنیاوی عذاب سے مراد یہاں سوچ کا بگاڑ، اور دوسری طرف آخرت کا عذاب جو کچھ دور نہیں. اور والضلال البعید، گمراہی کے پرلے درجے پہ جا پہنچے. ایک انسان جب منزل سے بھٹک کر بہت دور چلا جاتا ہے تو پھر اس کا واپس آنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. بھولنے والا قریب سے لوٹ آئے تو لوٹ آتا ہے، اس کے لیے آسان ہوتا ہے نسبتاً، لیکن دور چلا جائے تو لوٹنا مشکل ہوتا ہے. لیکن سمجھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی. فرمایا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، آنکھیں تو کھولیں، غور تو کریں، ہوش میں تو آئیں، کیا غور نہیں کرتے؟ یعنی یہ ایک ڈانٹ کا انداز ہے. افلم یروا، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ اپنی نگاہوں سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ جو کچھ بھی ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے سامنے، ان کے پچھلی طرف آسمان و زمین میں سے ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ آسمان جیسی چیز جس کا طول و عرض ناقابل فہم ہے، کوئی بتائے تو صحیح آسمان شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اینڈ کہاں ہے اس کا، یہ دیکھتے نہیں؟ کیا اس کے بنانے میں ان کا کوئی ہاتھ ہے؟ یہ زمین جیسی چیز جب پوری طرح مسخر بھی نہیں کر سکے، کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہے ان کے. جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنانے پہ قادر ہے، تو آخر وہ تم جیسے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر کیوں نہیں؟ ان نشأ نخسف بهم الارض، اگر ہم چاہیں ہم ان کو زمین میں دھنسا دیں. جس زمین پر یہ چل پھر رہے ہیں ہم انہیں اس کے اندر دھنسا دیں. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں. ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ایک ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو. یعنی بات اگرچہ مشرکین مکہ کو سمجھائی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں عبرت ہم سب کے لیے ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے آخر کہاں بھاگ کے جائے گا. ان کو تو اس آسمان کی وسعتوں کا بھی اندازہ نہیں. وہ رب جو سب جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا جا رہا ہے، باہر کیا نکل رہا ہے، آسمان کے اوپر کیا جا رہا ہے، وہاں سے نیچے کیا آ رہا ہے، یہ بھلا اس سے چھپ کے کہاں جائیں گے؟ یہ کہاں بھاگیں گے؟ کہاں پناہ لیں گے؟ یہ کیوں نہیں ڈرتے اس رب سے جو اتنی وسعتوں کا مالک ہے؟ اور اگر انسان غور کرے تو آسمان سے پتھروں کی بارش تو ہر وقت ہو ہی رہی ہے، وہ اگر تھامی ہوئی ہے تو کس نے؟ اب سب جانتے ہیں نا کہ زمین کی طرف بے پناہ میٹیورائٹس آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے ارد گرد حفاظت کا ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ زمین پہ بہت کم گرتے ہیں. اگر وہ سارے کے سارے زمین پہ آ جائیں تو ہم ایک سیکنڈ زندہ نہ رہ سکیں. 14 سال پہلے کے لوگوں کے لیے شاید یہ بات سمجھنا اتنا آسان نہ ہو، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ ساری دریافتیں کر لی ہیں، اگر وہ سچے دل سے اس آیت کو پڑھیں تو کانپ اٹھیں کہ اوپر کی فضا سے جس طرح بے شمار پتھر تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آتے رہتے ہیں، اگر یہ انسانی بستیوں پہ گرنے لگیں تو ان کا حال کیا ہو. اور اسی طرح زمین کے اندر آپ دیکھیں کیسی پگھلی ہوئی آگ موجود ہے، کہیں سے بھی آتش فشاں پھٹ اٹھے، کیسے کیسے پتھروں کی بارش ہو زمین سے نکل کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو حفاظت اور امن کے ساتھ یہاں زندہ رہنے کا موقع دیا ہے، اور وہ اس کو اپنا حق سمجھ کے استعمال کر رہا ہے، اللہ کی نعمت اور امانت سمجھ کر نہیں. اسی لیے وہ شکر گزار بھی نہیں ہو رہا. اگر وہ چاہے تو آسمان سے ٹکڑے گرا دے، وہ چاہے تو ان کو زمین میں دھنسا دے جیسے قارون کو دھنسا دیا گیا تھا، وہ چاہے تو آسمان سے ٹکڑے برسائے، جس طرح اصحاب الایکہ پر آگ برسی تھی ویسی آگ ان پہ برسا دے، لیکن یہ پھر بھی ہوش میں نہیں آتے، یہ اپنے رب کے عذاب سے مامون نہیں، لیکن پھر بھی سمجھتے نہیں. اگر وہ نہیں بھی سمجھتے تو اس میں ہر شخص کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کی قدرت لازوال ہے، بے مثال ہے، اور بندے سب بندے ہیں، ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں. اور جس کے اندر رجوع کی کیفیت نہیں، جو عبد منیب نہیں، اس کے لیے پھر کوئی بھی آیت، کوئی بھی حکم، کوئی بھی نشانی، کوئی بھی دلیل بیکار ہے، کیونکہ وہ سننے کو تیار ہی نہیں، جھکنے کو تیار ہی نہیں. تو جو جھکنا ہی نہ چاہے اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. آپ ایک ایک لفظ کو فالو کر رہے ہیں. اگر یہ جو ينزل من السماء وما يعرج فيها، اگر اس کو واٹر سائیکل پہ آپ ذہن میں لائیں، اس کو آیت کو سنتے ہوئے کہ پانی سمندروں سے اٹھ کے اوپر جا رہا ہے، پھر بارش برس کے نیچے آ رہی ہے، اس کو سب علم ہے. ہم بادلوں کو جاتے تو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی بارش برستے دیکھتے ہیں، لیکن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے کہ پانی اوپر کیسے جاتا ہے، لیکن اسے سب علم ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، اور ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سب چیزوں کو پا کر اس کے آگے جھک جاؤ، اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی کا شکر ادا کرو. اگر آج کے دور کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو آخرت کے بارے میں ہمارا حال کیا ہے، ہم کتنے سنجیدہ ہیں. ہم نے بھی تو وہاں اپنی بخشش کے بارے میں طرح طرح کی تاویلیں گھڑ رکھی اور اس کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. یہ کیا بلا ہر وقت مرنے کی بات، آخرت کی بات، قیامت کی بات کیوں اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے، کیوں اتنا سوچتے ہو، اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے، گویا کوئی بات ہی نہ ہو. اب جیسے پیچھے سورۃ الاحزاب میں بھی آپ دیکھیں کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، تو اس وقت جب آگ کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ کاش میں نے اللہ اور رسول کو مانا ہوتا. کیا کہے گا؟ کاش میں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، میں نے تو ان کو چھوڑ کر اپنے ہی بڑوں کی اطاعت کی، کسی اور کو ہی بڑائی کا درجہ دیا. لیکن آج اگر عملی طور پر ہم دیکھیں تو ہماری عملی زندگی میں بڑائی اللہ کے لیے نہیں رہی، انہی کے لیے ہو گئی جن کی اطاعت میں ہم لگے ہوئے ہیں، جن کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگ رہے ہیں. مشرکین مکہ تو ایک طرف، ہم خود بھی اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ آخرت کا ذکر سن کے ہمارے عمل میں کتنی تبدیلی آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. یہاں پر آپ دیکھیے کہ دو رویے بتائے گئے بہت واضح طور پر. ایک رویہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لا کر عمل صالح کرنے کا، اور دوسرا رویہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی دوڑ دھوپ کا، کہ ساری کوشش محنت اس بات پہ لگ جائے کہ اللہ کی آیات کے معنی بدل جائیں، ان پر عمل نہ کرنا پڑے، ان کو کمتر ثابت کیا جائے، ان کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈال دیا جائے، ان سے پھیر دیا جائے. یہ رویہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو عمل نہیں کرنا چاہتے، جو خود کو نہیں بدلنا چاہتے، اور ان کا جی چاہتا ہے کہ قرآن بدل جائے. تو ہم اگر اس کشمکش میں مبتلا رہیں کہ ساری انرجی اور محنت اپنے عمل کی تبدیلی کے بجائے اللہ کی آیات میں تبدیلی پر اور ان کو نیچا دکھانے پر اور عاجز کرنے پر اور ہرا دینے پر لگ جائے، تو پھر سوائے رجز علیم کے اور کیا ہو سکتا ہے مقدر میں. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ان فی ذلك لآیة لکل عبد منیب. اب یہ جو آیت ہے کہ انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے نہیں دیکھا، تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں دو طرف سے پکڑی ہوئی ہوں. ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے دل بند ہو جائے گا کہ یہ غور نہیں کرتے، آگے بھی بھاگنے کا رستہ نہیں، پیچھے بھی نہیں، بیچ میں ہے، یعنی نہ آگے جگہ ہے نہ پیچھے، نہ اوپر نکلنے کی کہ وہاں سے کچھ پڑ سکتا ہے، اور نہ نیچے پناہ کی کہ وہاں چھپنا تو پھر دھنسنے کے برابر ہے، جانا کہاں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے اس میں نشانی ہے، یہ صرف اہل مکہ کی بات نہیں.